ऐसे पात्र को पाकर अवश्य दान देना चाहिए। अब मैं दूसरे दान पात्रों को बताता हूँ। उपयुक्त गुणों से युक्त बहिन के पुत्र अर्थात भांजे को तथा पुत्री के पुत्र अर्थात दोहित्र को भी दान का उत्तम पात्र समझो। इन्हीं भावों से युक्त दामाद गुरु और यज्ञ की दीक्षा लेने वाला पुरुष भी उत्तम पात्र है। हे नरश्रेष्ठ, ये दान देने योग्य श्रेष्ठ पात्र बताए गए हैं। जो वेदोक्त आचार से युक्त हो वह भी दान पात्र है। धृत और काने ब्राह्मण को दान ना दे। जिसकी स्त्री अन्य अन्य युक्त दुष्कर्म में प्रवृत्त हो, जो स्त्री के वशीभूत रहता हो, उसे दान देना निषिद्ध है। चोर को भी दान नहीं देना चाहिए। उसे दान देने वाला मनुष्य तत्काल चोर के समान हो जाता है। अत्यंत जड़ और विशेषतः छट ब्राह्मण को भी दान देना उचित नहीं है। वेद शास्त्र का ज्ञाता होने पर भी जो सदाचार से रहित हो, वह श्राद्ध और दान में सम्मिलित करने योग्य कदापि नहीं है। श्रद्धा पूर्वक उत्तम काल में, उत्तम तीर्थ में और उत्तम पात्र को दान देने से उत्तम फल मिलता है। हे राजन, संसार में प्राणियों के लिए श्रद्धा के समान पुण्य, श्रद्धा के समान सुख और श्रद्धा के समान तीर्थ नहीं है। हे नृप श्रेष्ठ, श्रद्धा भाव से युक्त होकर मनुष्य पहले मेरा स्मरण करे, उसके बाद सुपात्र के हाथ में द्रव्य का दान दे। इस प्रकार विधिवत दान करने का जो अनंत फल है, उसे मनुष्य पा जाता है और मेरी कृपा से सुखी होता है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। भूमि खंड अध्याय 62 श्री विष्णु जी द्वारा नैमित्तिक और अभ्युदायिक आदि दानों का वर्णन और पत्नी तीर्थ के प्रसंग में सती शुक्ला की कथा। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे नृप श्रेष्ठ, अब मैं पुनः नैमित्तिक दान का वर्णन करता हूँ। जो सत्य पात्र को हाथी घोड़ा और रथ दान करता है, वह भृत्यों सहित पुण्यमयी प्रदेश का राजा होता है। राजा होने के साथ ही वह धर्मात्मा, विवेकी, बलवान, उत्तम बुद्धि से युक्त संपूर्ण प्राणियों के लिए अजय और महान तेजस्वी होता है। हे महाराज, जो महान पर्व आने पर भूमि दान अथवा गौ दान करता है, वह सब भोगों का अधीश्वर होता है। जो पर्व आने पर तीर्थ में गुप्त दान देता है, उसे शीघ्र ही अक्षय निधियों की प्राप्ति होती है। जो तीर्थों में महापर्व के प्राप्त होने पर ब्राह्मण को सुंदर वस्त्र और सुवर्ण का महादान देता है, उसके बहुत से सद्गुणी और वेदों के पारगामी पुत्र उत्पन्न होते हैं। वे सभी आयुष्मान, पुत्रवान, यशस्वी, पुण्य आत्मा, यज्ञ करने वाले तथा तत्त्व ज्ञानी होते हैं। हे महामते, दान करने वाले को सुख, पुण्य एवं धन की प्राप्ति होती है। हे महाराज, कपिला गौ का दान करने वाले पुरुष महान सुख भोगते हैं। ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत वे भी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। सुशील ब्राह्मण को वस्त्र सहित सुवर्ण का दान देकर मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी होता है और अपनी इच्छा के अनुसार वैकुंठ धाम में निवास करता है। अब अभ्युदायिक दान का वर्णन करता हूँ। हे नृप श्रेष्ठ, यज्ञ आदि में जो दान दिया जाता है, वह यदि शुद्ध भाव से दिया गया हो तो उससे मनुष्य की बुद्धि बढ़ती है तथा दाता को कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। वह जीवन भर सुख भोगता है और मृत्यु के पश्चात दिव्य गति को प्राप्त होकर इंद्रलोक के भोगों का अनुभव करता है।